के जुदा हो ना मेरी जान, अब है बहुत मुश्किल। ओ आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल, मिल के हुआ एक दिल। आधा तेरा दिल आधा मेरा दिल, मिल के हुआ एक दिल। Shit.